Hallo iedereen, lieve luisteraars, en welkom hier bij de Halloween special van de Film België podcast. Mijn naam is Chef en ik ben hier zoals gewoonlijk met... Cedric! Ja, want met wie anders, denk ik. We zouden echt wel eens een gast moeten hebben, eigenlijk. Hè. Ik vind wel ook wel eens een gast erop moeten krijgen. Misschien binnenkort, misschien als we iets kerstmisgerelateerd kunnen doen of zo. Ja, natuurlijk. De kerstman inviten. wat gaan we vandaag doen, Cedric? Jij kunt dat beter uitleggen. Oké, Halloween is normaal gezien vandaag. Als het niet vandaag is, dan hebben we het verneukt. Of de aflevering een jaar uitgesteld. En het ding is, ik ben een grote fan van Halloween. Maar ik ben niet per se een grote horrorfan. Zeker niet als er zo heel veel expliciet bloedshit aan te pas komt. Ja, ik ben geen fan van beide, eigenlijk. Ik heb een hekel aan Halloween, omdat ik dat... Voor mij is Halloween een beetje hetzelfde als Valentijn. Zo gewoon overcommercialisering van, gelijk, pretty mundane shit. Ja, waarschijnlijk wel. Gelijk van, oh ja, dat is wel tof, we gaan ons verkleden en zo. Maar dan hebben ze daar zo'n gigantische commerciële cult rondgebouwd. En horror heb ik ook een fucking haat aan, hoewel ik wel veel horror heb moeten verwerken toen ik in de filmschool zat. Omdat dat natuurlijk heel veel impact heeft gehad vroeger op hoe dat film is verlopen, vandaag de dag. Ja, het lijkt me dus een leuk idee om in de plaats van een top 10 horrorfilms, hebben we elk 10 griezelfilms uitgezocht. Ik ben wel een grote fan van zo het griezelfilmgedoe. Als kind las ik ook heel veel griezelboeken, zo Kippenvel, Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje, al die shit. En dat is zo wel een beetje blijven hangen. Horror heb ik het nog steeds niet op, maar... Spooky heb ik wel graag. Oké, ik heb het een beetje anders geïnterpreteerd eigenlijk. Ik heb een paar films die zelfs gewoon niks met horror te maken hebben, maar die gewoon plaatsvinden rond Halloween. Ja, dat is ook perfect. Dat is ook perfect. En ik heb twee series erin zitten ook, dus... Ah, voilà. Ja, het wordt wel een diverse boel. Ik ben benieuwd met hoeveel dat we overeenkomen, want we spreken dit nooit op voorhand. Ja, nee, we hebben gewoon op... Ik had gegokt dat we minstens één hebben die gaan overeenkomen. Oké. Okay. We hebben ook wel allebei een paar runner-ups heb ik meegekregen. Ja, ik heb denk ik 2 of 3 runner-ups. Maar ik heb ook wel enkele blockbusters. Ook in de tijd, blockbusters. Dus dat gaat waarschijnlijk wel onorigineel zijn, maar dat is zo die ik mij herinner rond Halloween. Alright. Dus ja, goed. Wie gaat er eerst? Wie doet zijn eerste? Ik ga één ding zeggen, hè. En dat is dat The Nightmare Before Christmas staat niet op mijn lijstje. Same. Waarom? Dat is een kerstfilm. Ook al zegt regisseur van, dat is een Halloweenfilm. Nee, het is een kerstfilm die zich afspeelt in Halloween Town. Het is letterlijk kerstmis in de film. Dus dat is waarom... Ja, ik heb hem er ook niet op gezet. Nightmare Before Christmas er niet in staat bij mij. Oké, zal ik dan wel overgaan naar de eerste? Ja, doe jij de eerste anders, man. De eerste is... Ja, ik wou zeggen ook een Tim Burton film, maar Nightmare Before Christmas is van Henry Selick, niet van Tim Burton. Batman! En wat? Is het Batman? Het is niet Batman. het is 2005, stop motion, Corpse Bride. Ik weet wat het is, Het gaat basically over Victor, Johnny Depp. Wat een verrassing. die wordt eigenlijk door zijn ouders bijna een soort van uitgehuwelijkd of gekoppeld aan zo'n andere rijkeluis vrouw van zo'n rijk gezin. En Victor, he gives no fuck eigenlijk, hij wil gewoon niet trouwen. En dus, de stress is er natuurlijk wel, want dat moet gebeuren. En gaat hij zo naar het bos op een avondwandelingetje om zo zijn huwelijksgelofte ineens te overlopen. En terwijl hij zijn huwelijksgelofte overloopt... summent hij per ongeluk eigenlijk een skelettenvrouw, bij gebrek aan beter woord, gespeeld door, verrassing, maar gespeeld ingesproken door Helena Bonham Carter. Bellatrix Vendetta. Ja, en is eigenlijk, Corpse Bride is typisch, Corpse Bride is 100% Burton, toffe muziek van hoogstwaarschijnlijk Danny Elfman, of ik me nu echt iets heel gek zeggen. Het is Danny Elfman. Stop motion is... prachtig. Ik ben echt wel een sukker voor stop-motion eigenlijk. De stop-motion film in deze film is prachtig. De kleurtjes erin zijn geweldig. Er is zo één scène met een pianonummer. En dat is zo cool. Dat is zo heel happy en toch puur Halloween. Corpse Bride. Ja, wat een heel leuke film eigenlijk. Ja, ik heb hem gezien, sowieso, maar dat moet echt al 11 jaar geleden zijn. Ik herinner me daar heel weinig van. Maar toen je zei, Corpse Bride, ik wist perfect welke film je bedoelde. Dus... Ja, dat is ook gewoon een leuke film om tussendoor te zien, want die duurt 70, 80 minuten of zo, als ik me niet vergis. Dus ook, ja, het stop-motion natuurlijk, die duren meestal wel wat korter. Ja, ik heb zo'n ding van dat ik alle... ik was alle Burton-films aan het verzamelen. Ik ben wel een vrij grote Tim Burton-fan. En ik had deze nog eens opnieuw gezien vorig jaar. En ja, verrassend genoeg houdt hij nog wel goed stand. Goed. Ja, ja, ik begrijp het. Right. Ah, ik begrijp het. Oké, ja, mijn eerste, en nu ga ik fucking hard lachen. Haha, oké, wacht, ik ben benieuwd. Het is de Karate Kid. Ja, maar het gaat over films die je kijkt op Halloween, hè. Allee, dus... waarom? Please, zeg dan tenminste nog dat die met Jackie Chan en Jaden Smith is. Het is de 1984 versie. Oh, dus geen Justin Bieber, never say never. Die versie mag oprotten, want ik ben echt een gigantische fan van de originele Karate Kid. Ik heb die nooit gezien, trouwens. Zal ik even opbieden. Schaamte! Waarschijnlijk. Allee, ja, niet echt schaamte. Het is, ik ga wel zeggen, op zich is hem niet zo goed oud geworden. Maar hij heeft heel veel nostalgische shit voor mij. Hij werkt... Ik ben er gewoon een grote fan van die film. Van alles dat is zoiets dat zo al 2 jaar op mijn Netflix-lijstje staat. Ah, wel ja, het is ook echt pure 80s cheese. En... Ik hou daarvan. Speelt dat zich af tijdens Halloween? Of is er geen connotatie? Er is een scène op een Halloween-feest. Ah, sorry, waar dat de Daniel ambras maakt met een Johnny van de Cobra Kai. Ja. Kwam daar geen dingen van? Geen YouTube Red sequel-serie of zo? Ik heb geen idee. Ik geloof het wel, met de originele acteurs, hè. Er zijn wel mogelijkheden voor sequels in de jaren... Dat ze allebei 50 zijn of zo. Dat ze zeggen van, oh, weet je nog toen we jong waren. Ja, ik dacht dat het zoiets ging zijn. Dat het ging draaien om de slechterik die dan zijn eigen school ging openen of zo. Ah, wel ja. Ja, daar zit nog wel iets in. Maar dingen... Gelijk in ik wil wel één cameo Zabka. Van Jaden Smith. Billy Zabka heeft ook in How I Met Your Mother nog meegedaan. Hè. Jawel, daar ken ik die ook wel van, denk ik. Ah, voilà. Ja, omdat Barney was... Barney vond dat de Karate Kid niet Ralph Macchio was, maar... maar Billy Zabka. Dus ja, Karate Kid, iedereen weet waarover dat gaat. Een nieuwe kerel komt in een nieuwe stad wonen en hij wordt gepest en dan leert hem karate van Mr. Miyagi en... grote trofee popt. Oké. Okay. En dus waarom staat hij op mijn lijst? Omdat er een kleine Halloween-ding is. En ik heb die ooit gezien op Halloween. Ik vind dat top dat dat in uw lijst staat. Dat is echt een heel andere interpretatie. Maar ik, ja, daar geniet ik dus van. Ja, dat is... Het heeft zo de kleinste link mogelijk met Halloween. Maar ik vond het funny. Dat die ook zo plaatsvindt tijdens de Halloween. Ja, dat is wel zeer funny. Hoewel, er is een timeskip bij. Maar het eerste deel vindt plaats... Ja, op Halloween. Ja, perfect. Ja. Dus ja, dat was mijn eerste. Mijn nummer 2 is weer een animatiefilm. Oké. Okay. Uit 2006. Executive geproduced door Spielberg en Zemeckis. Hoe zeg. Deels geschreven door Dan Harmon. Hoe zeg. Een van de eerste films die motion capture gebruikte. Hoe zeg. Monster House. Ja, oké. Ik weet niet of je die nooit hebt gezien. De naam zegt mij iets. Ik heb dit daar juist nog ergens gepasseerd, denk ik. Zelfs dat is echt... Toen ik zo eens aan het rondkijken was over Halloween-films. Dat is ook dat is zo Halloween puur sang. Ik geloof dat ze op een gegeven moment ook een trick or treaten in die film. En ja, dat gaat eigenlijk over 3 kinderen die ontdekt dat het huis tegenover een van die 3 kinderen dat echt leeft. En ja, dat is eigenlijk de premise van die film. Dat is een hele leuke film. Nog redelijk, want die is van 2006, motion capture. Personages zien er een beetje... Dat is zo wat zeker toen was dat raar. Omdat animatiepersonages zagen er destijds niet zo realistisch uit. En ook met die animatie van technieken van toen lijkt het eerder een beetje creepy dan ja, cute, om het zo te zeggen. Maar dus wel, leuk verhaaltje. Goede personages, goede stemmencast. Er staan wel redelijk wat namen tussen waar ik Steve Buscemi? Ja, ik wou het zeggen. Steve Buscemi is, is ja, de boze oude man die in dat huis woont. In dat huis. In dat huis woont. Wat een casting. Ja, die in dat huis woont en ja, die doet dat ook echt goed. En... Ja, Maggie Gyllenhaal is er ook in. Ja, ik denk dat zij een van die kinderen is. Oké, ja. Ik hoor het. Ja, top. Monster House. Ik kan daar niet meer over zeggen, omdat dat eigenlijk perfect een film is voor Halloween. En op zich een semi-twist op het einde, die dat soort kwalitatieve twist is dat ik nog niet vaak in kinderfilms heb gezien. Oké, okay, dat is wel een goede manier om zo wat. Ja, oké. Okay. Savakis. Goed, dan ga ik over naar mijn volgende, denk ik. En mijn volgende film is een film uit 1966. Dus dat hij is al iets ouder. Ver. en je gaat hem waarschijnlijk wel kennen. En veel mensen die aan het luisteren zijn, die heel veel bezig zijn met cultfilms. Is het Attack of the Killer Tomatoes? Nee. Ik weet niet wanneer die is uitgekomen, maar ik denk dat ook wel. De film waar ik het over heb is Ma Knows the Hands of Fate. Ik ken die titel voor de rest. Je kent de titel. Ja. Laat me uitleggen wat Ma Knows the Hands of Fate juist is. Is het een Doctor Strange prequel? Nee. laat me uitleggen. Ja. Goed. Dus, je hebt Ma Knows the Hands of Fate. Is geregisseerd, geproduced, geschreven door Harold Warren. Dus dat was de maker. En dat is eigenlijk gewoon een kerel. Het ziet er geweldig uit. Het is gewoon een kerel die een absoluut niks afwist van films maken. Maar hij wou een film maken. Dus hij heeft eigenlijk de Tommy Wiseau van de 20e eeuw. Soort van. En hij heeft dan echt veel geld bij elkaar gesprokkeld. En dan heeft hij uiteindelijk zijn film gemaakt. Die is compleet mis... Allee, is zo incompetent gemaakt. Maar het is hilarisch. Het is fantastisch. Er is een, het is heel op mijn watchlist. zeker het doen. Dus ja, het plot is eigenlijk gewoon... Wacht, zeg de eerste IMDb-score eens voordat je het plot gaat voorlezen. Ah, moet ik echt een IMDb... Ik weet niet wat de IMDb is. Moet ik het zeggen? Ja, zeg maar. 1,9. Bottom rated movies, 5. Ik zou hem dan niet geven. Hij is gewoon te funny. Het is een toonbeeld van hoe je zo incompetent... hoe incompetent je kunt zijn en toch nog een film kunt maken. Dus, laat me het plot even beschrijven. Want, dus ja, ik heb een gezin dat op vakantie gaat. Uh-huh. En ja, ze raken verdwaald. En dan komen ze zo... onderweg een huis tegen, en ze gaan daar de weg vragen en zo. En dat huis wordt bijgehouden door iemand die Torgo heet. Ah ja, Torgo. Classic naam. En het eerste probleem is dat de kerel die dat geregisseerd heeft, die wou van Torgo eigenlijk zo een hybrid maken tussen een bok en een mens. Zo. Ik weet niet wat de juiste naam ervan was. Nee, ik weet dat gelijk ook in Narnia zit. Ja, is dat geen faun? Het zou goed kunnen. I don't give a fuck, eigenlijk. Ik ga maar het ding is... hij had het kostuum gegeven aan de acteur. Voor de bokkenpoten. En hij had dat achterstevoren aangedaan. Dus de knieën van de bokkenpoten staan aan de verkeerde kant. Waardoor het, waardoor het gewoon lijkt alsof de acteur gewoon zo'n... een gehandicapte kerel is, die toch nog op zijn benen probeert te lopen. Terwijl het echt wel duidelijk moet zijn, van, hij heeft bokkenpoten. Het is echt fantastisch. Het is inderdaad een fun, man. Dus ja, ze moeten de avond gaan doorbrengen in dat huis, en ze ontdekken van alles, van Torgo aanbidt de master, en dat is een hele grote, soort, ook een soort cult. Ik ga niet te veel zeggen, want het is fucking hilarisch. Ik ga het nog zien voor Halloween, no joke. Het is een fantastische film. Het duurt ook niet heel lang. Nee, 70 minuten zag ik. Ja. Een hele leuke anekdote nog is dat de maker van de film dood was enkele maanden na de film. Als ik me goed herinner, heeft hij zelfs zelfmoord gepleegd. Oh, charm. Hij is gewoon een ganse cultfilm geworden. Is een Mystery Science Theater geweest, denk ik. Ja, dat dacht ik wel. dat is wel vrij logisch, denk ik. Maar ja, dus dat is Ma Knows the Hands of Fate. Het is eigenlijk een horrorfilm, maar het is gewoon hilarisch all around. Echt geweldig. Dikke aanrader. Alright. Ik heb nog één animatiefilm op dit lijstje. Mm-hmm. En dan gaan we over naar de meer volwassene dingen. De film die ik nu heb is mijn favoriete Adam Sandler film. Oei. Dat zijn grote woorden. Dat zijn grote woorden. Hè. Ik heb het over Hotel Transylvania. Uh-huh. Ik vind dat echt een hele leuke film. Ik denk dat die in 2010 is, als ik me niet vergis. Ondertussen heeft hij ook al een sequel gehad en is er zo'n derde in de werk. En komt er ook... En nee, is hij een derde, daar zit aan het werken, is er ook een zo'n serie van. En ja, Bolt van Hotel Transylvania, Dracula, Adam Sandler, runt een hotel voor monsters, waar monsters gewoon kunnen relaxen, een beetje op adem komen. En op een gegeven moment belandt daar per ongeluk een mens, ik denk Andy Samberg. En ja, die wordt verliefd op de dochter van Dracula en dat mag natuurlijk niet. En hilarity ensues. En ik vind dat gewoon echt een hele leuke film. Steve Buscemi zit er weer in. Ik zie het net, ik wou net zeggen. En Steve Buscemi speelt een van mijn favoriete geanimeerde personages aller tijden. Hij speelt een depressieve weerwolf. Dat is, okay. Het is zo funny, dat is zo'n wereld en zo perfect die Steve Buscemi stem en die weerwolf, die heeft zo like 20 kinderen die er al een tijd rond zijn nek zitten hangen, zo'n vrouw die hem haat en hij is zo depressief en heeft zo'n midlife crisis en dat is zo fucking funny en ja, dan met die tropes van een weerwolf er nog bij. Ja, ik ben fan van Hotel Transylvania. Ik zit ook wel dat nog een op funny jokes in, maar zijn vrouw is ook een weerwolf. Ja. Dat zou ook nog wel grappig kunnen zijn van, oh, hij kon daar geen verlovingsring kopen, want dat was zilver en... Dat zou oprecht nog een goede joke zijn, ja. Mogelijkheden. Ik heb nu het gezien, die krijgt nog een 7,1 op IMDb, wat best nog wel niet is. En ik denk dat lang geleden is dat Adam Sandler nog zo'n rating heeft gehad. Ja, hij heeft veel geld opgebracht ook. Ja, ja, natuurlijk. Die sequel is leuk bij momenten, maar natuurlijk een pak minder. Ja, zijn eerste is het beste. Ja, het is ook leuk hoe ze op de tropes van al die monsters inspelen, zo gezegd dan. Ah, cool. Ja, ja, best een leuk filmpje. Ik zal hem ook eens op mijn IMDb-lijstje zetten. Ja, zeker aangenaam. Nu komen er eigenlijk bij mij echt drie grote films die misschien standaard zijn, maar die voor mij erop moeten. Okay. Wel, de eerste is eigenlijk ook meer cult dan echt, ja. De eerste dat ik heb staan is Gremlins. Ah ja, ik heb die vorig jaar gezien bij Kerstmis, denk ik. Ja, Gremlins 1984, door Joe Dante. Uh-huh. Ook een film die ik heb gezien met familie vroeger, op Halloween. Mm-hmm. Omdat, ja, dat is, op zich is dat horror, maar dat is eigenlijk totaal niet scary. Nee. Het is eigenlijk ook een horror-comedy, eigenlijk. En iedereen weet hoe dat Gremlins gaat. Kerel gaat naar Chinatown voor een cadeautje te zoeken. Krijgt een beestje mee. Een gizmo, hè. Gizmo. En hij zegt van, je mocht drie dingen niet doen, je mocht hem geen water geven. Je mocht hem niet laten eten na middernacht, of don't feed it after midnight. En geen fel licht laten zien. Dus, ja. Guess what er gebeurt. alle drie de voorwaarden. Ja. Dus ja, alles loopt uit de hand. En gelijk hoe dat ze met zo'n absurd concept eigenlijk, van gelijk uh-huh. gewoon een multiplying beest, dat ja, groene monsters wordt... Maar die tweede is nog zotter, blijkbaar. De tweede dan hebben ze gewoon gezegd van... Fuck it. De tweede is heel erg leuk. Want dan hebben ze zo alle gremlins ook kostuums laten aantrekken en zo. En ze hebben zo verschillende soorten gremlins. En ze zijn niet allemaal... Het is niet allemaal eenheidssoort, ze zijn allemaal verschillende gremlins. Oh. Dus die zou ik er ook kunnen opzetten. Dus ja, pakt Gremlins 1 of Gremlins 2. Het maakt niet echt uit. Ik vind ze allebei goed. Dus ja, dat is eigenlijk mijn derde op mijn lijst. Ja, dat is ook wel een mooie. Dat is een mooie film, ja. Dan op nummer 4 staat bij mij... Het kan wel zijn dat er bij u ook op staat. Misschien wel qua IMDb-rating de beste van deze lijst. Mm-hmm. Staat ook heel hoog in de top 100, daar niet van. 7? Nee. Ik had nog wel gedacht, omdat ik iemand over laatst had zien zeggen op Twitter, van 7 is een goede film voor op Halloween te kijken. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, over Kevin Spacey gesproken. Gaan we dat nu doen of gaan we dat straks doen? Is het een kinderfilm? Nee, het is niet met Kevin Spacey. Ja, ja, we zullen het misschien rap nu. Ja, ja. Dus ja, wat is er gebeurd in de media? Er is iemand naar voren gekomen. Ik ben de naam kwijt. Ook Adam, een acteur, Adam, denk ik. Anthony Rapp, dat was het. Rapp, ja. Ik denk dat hij in Star Trek Discovery zat. Dat ja, en die heeft gezegd, een stuk of 30 jaar geleden was ik een houseparty, denk ik. Was 14 toen. Hij was toen 14 en iedereen was aan het drinken en iedereen was volwassen. En Kevin Spacey heeft hem toen zichzelf over hem gezet en wat seksuele avances gemaakt, blijkbaar. En Kevin Spacey heeft dat bevestigd. En hij heeft toen gezegd, ik ben homo. Ja, zegt de media, en, nu, wel... en nu zegt de media van, hey, Kevin Spacey is homo, cool. In plaats van, hey, Kevin Spacey heeft seksuele avances gemaakt aan een 14-jarig kind. Ja, ik heb daar echt gemengde gevoelens over. Want allee, hij zei van, ja, iedereen was dronken. En dat zegt hij in Anthony Rapp ook. Mm. Kevin Spacey zegt dat ook, ik was dat. En het was 30 jaar geleden. Ja. Natuurlijk, ja, het is kut dat hij nu achter je in komt te volgen. En hij bevestigt het wel, Kevin Spacey. Dat is, ja, dat is wel een goed iets, vind ik. Voor mij gaat het nu eigenlijk puur afhangen van... Was dit eenmalig? Of komen er nog mensen naar voren? Ja. Want als dat nu echt eenmalig zou geweest zijn, dronken... Oké, ja, ik zeg... Ja, ik heb nog nooit zo'n zotte dingen gedaan, dronken. Ik ben ook niet echt dronken aanwezig op feestjes waar minderjarigen bij zijn. Dat is ook al... Andere vraag. Ah ja, maar het was een rap party van een musical of zoiets. Ja, het was zoiets zoals het, of een theaterstuk. Maar of ik vond Kevin Spacey's een post was wel zo van... Ja, Anthony Rapp, ja, sorry, jammer, ja, dit, ik heb heel mijn leven lang zowel mijn mannen als mijn vrouwen gedaan. En ja, ik ben nu gay, deal with it. Ik had toen het gevoel van... Dit is gewoon meticulously goed uitgeschreven door een PR-team. Ja. Dit is gewoon... Hoe gaan we dit marketen? Of, ja... Om het een beetje cru te zeggen. Want dat is het eigenlijk. Again, ik had nooit wel niet... Allee, ik had nooit niet aan Kevin Spacey gedacht dat hij gay was. Ja, nee? I could see it. Ik denk het wel. Maar ja, anyway, Kevin Spacey, please stel me niet teleur. En ja, doe geen meer zotte dingen. En ik zei het net ook al tegen u even voor de podcast. Die Weinstein en die fucking Signor van Screen Junkies ook al... Mm-hmm. Er gaat nog heel veel prut naar buiten komen. Sowieso. Sowieso. En niet alleen in Hollywood. Ook in die ene, zo een of andere Vlaamse acteur die in Nederland zat. Is nu toch ook al... Ja. Die gaat, hoe noemt hem nu weer? Ja, die lelijke kleine dikke met zijn schele ogen. Jappen is het. Maar ik ben zijn achternaam even kwijt. Enfin, gelijk, dat gebeurt sowieso hier ook echt superveel. Ja, ja. En je kunt dat niet echt... Ja, je kunt er niet omheen. En nee. die shit moet... Het is beter dat al die shit nu naar buiten komt. Stop. En dat er zo de... Eindelijk eens wat deftige waarden komen. En al ja. Enfin. Het is, allee, voor mij is dat zo fucking obvious. Van, maak geen misbruik van uw macht. Ja, blijf met je poten van andere mensen af. Voor mij ook. Gewoon van... Gedraag je gewoon als een decent mens in deze samenleving. Maar oké. Okay. Anywho, we gaan terug even... Voordat we in de complete depressie vallen. We gaan terug van real-life monsters, gaan we eventjes terug naar filmische monsters. Alhoewel, eigenlijk niet. Maar allee, ik bedoel niet in deze film, maar het is wel een horror. Het is misschien wel de puurste horrorfilm op dit lijstje. Mm-hmm. Ik heb deze 3-4 jaar geleden gezien, tijdens Halloween, in een oude theaterzaal. Dus het was ook al de perfecte sfeer om te zien. En het is The Shining. Ja, oké. Okay. Van Kubrick. Niet per se mijn favoriete regisseur. Clockwork fucking Orange. Oh, Clockwork Orange is fantastisch. Het zou ook nog mijn lijst hebben kunnen, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dat zie ik nog wel. Dus ja, The Shining, gebaseerd op het boek van Stephen King. Ook al haast Stephen King deze film, omdat Kubrick niet genoeg zou gewerkt hebben met zo'n meer mystieke... Maar Stephen King moet zijn muil houden. Ja. Allee... Eigenlijk, kijk eens naar de films die Stephen King zelf heeft geregisseerd. Ik moet nog altijd dingen zien. Met die machines, hoe noemt hij nu weer? Er is zo een of andere gebaseerd op een Stephen King boek. En daar komen alle machines tot leven. Ja, en er gaat een kerel dood door een frisdrankautomaat. Ja, ik weet welke je bedoelt. Maximum Overdrive, denk ik. Ja, Maximum Overdrive. Die moet nog altijd zien. Maar dus, ja, dus The Shining van Kubrick gaat over een gezin. Bestaan uit mama, papa, zoontje. De papa is een schrijver. En wat ze gaan doen is eigenlijk gewoon op een hotel zitten. Voor de winter. Ja. Zodat de pa er ook op zijn gemak kan werken en zijn nieuw boek. En al snel wordt duidelijk dat er ook wat rare vibes hangen in dat hotel. De zoon pikt die gewoon een beetje op. Maar de vader die wordt echt helemaal zot. All work and no play makes Jack a dull boy. En ja... The Shining is zo een van die films die vol zit met iconische scènes en quotes. Die tweeling, dat tapijt, die typewriter scene. Here's Johnny. Red Rum. Red Rum, ja. Ja, dat is gewoon een heel, dat is gewoon echt een hele goede film. Ja, allee, dat is zo een van die films waar ik zo niet echt van kan zeggen, daar zit echt iets fout in. Allee, gelijk, en dat is ook omdat Kubrick doet dat altijd. Ik vind altijd die zijn scènes, zeker als hem zo echt iets wilt weergeven, als hem iets wil tonen met zijn beelden, mm-hmm. dat is altijd dik in orde. Ja, ja. En dat is ook een grote reden waarom ik een fan ben van Kubrick. Ik weet dat jij geen fan was van A Clockwork Orange. Ja, maar allee, ik zeg niet dat dat staat niet in mijn minst favoriete films aller tijden, maar ik vond het gewoon niet zo... Misschien had ik ook te hoge verwachtingen, wie weet. Nou, enfin, goed. Ja, The Shining is mijn vieren. Wat is jouw vieren? Jeff. Mijn nummer 4 is ook zo'n klassieker. Ook gewoon puur omdat hij mij zo bang heeft gekregen dat ik, ook doen? Een jaar vuil heb rondgelopen. Mag ik bang doen? Maar, vuil? Ja, ja. Ah nee, volgens mij. Ik wou zeggen Alien, maar... nummer 5 eigenlijk, maar... Ah. Dit is het speed over hebben. Ja. Mijn nummer 4 was eigenlijk Jaws. Van Spielberg. Ja, Spielberg. Dus ja, Jaws. Dat is zo fucking iconisch. Ik heb die nog nooit gezien. Wat? ik heb die wel liggen hier en ik had die laatst opgezet. En ik was eigenlijk een wat moe. En die komt best wel traag. Dat is met Spielberg. Hij komt, hij komt heel traag op gang. En ik had toen echt iets van: ik heb hier geen zin in. Toen heb ik hem afgezet. En, ja, het ding bij Jaws was ze van: oh ja, let's establish the danger. Van we weten mm-hmm. dat het er is. Kom, nu gaan we wat personages uittypen. Zodat we er later wat rond caren. Het is heel die film is eigenlijk best wel methodologisch, als dat de woorden zijn. Uh-huh. Maar naar het einde toe zeker, en dat is wat Jaws heel goed doet, is suspense. En niet alleen door de muziek, maar ook door hoe dat de beelden gebruikt worden. Want een haai komt praktisch niet in beeld. Weet je waarom dat is? Ja, omdat ze nog niet zo'n goede... Nee, dat was, die haai dat was een animatronic. Maar een animatronic was gewoon kapot. En ze moesten die film gewoon schieten. Dus ze hebben heel veel scènes waarin de haai echt zwemt, weggeknipt. Daar is ook een documentaire of iets over gemaakt. The Shark Still Working of zoiets. Nee, dat zou goed kunnen. En ze hebben dus heel veel scènes waarin de haai echt in beweging was, hebben ze moeten wegknippen en vervangen door, ja... Ja, maar dat zal ook wel een beetje hun geluk zijn geweest, want dat heeft keigoed gewerkt. Want als je dan kijkt naar de sequels... Charles 3D! Moment, die derde is toch in 3D, hè? Of de vierde? Ja, derde, denk ik. Ja, dat is ook... Ja, ik weet niet. Ja, ik weet het ook niet. Of dan laten ze een haai in beeld komen en dat werkt niet. Ja. Dan is de suspense compleet weg. Allee, we moeten ook wel zeggen, het succes van Jaws was voornamelijk ook de fantastische muziek. Ja, tuurlijk ook. Ik weet niet meer wie dat gecomponeerd heeft. John Williams waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk. Wacht. Zoals er in de klassieke epic rap battle met al die filmregisseurs wordt gezegd door Alfred Hitchcock... Half your billions should go to Jim Williams, John Williams. Het is wel waar. Allee, heel die film, als je zegt, wat is er zo iconisch aan Jaws, dan is het sound. Voilà. Er staat mijn nummer 4, ook omdat ik heel erg bang was van... De zee. Toen. Letterlijk een jaar niet de zee in willen gaan. Ja, het heeft heel lang geduurd en ik zal terug de zee in. Dat is wel cool. Ik heb dat nogal gehoord. Hè. Dat is ook van, ja, bijvoorbeeld Kevin Smith, die vertelt dat ook altijd. Van dat Jaws voor veel mensen, omdat die zo jong gezien hebben, echt zo'n impact had. Oh ja, want op zich is je film niet scary. Eigenlijk totaal, het is suspensevol. Ja, ja, dat is... Maar hij is niet echt scary. Maar als je zo... En daarom denken veel ouders waarschijnlijk ook van... Oh, de kleine kan daar wel mee naar kijken. Dat is misschien een stepping stone of zo, wat introductie. En het fucks je op, man. Ja. Ja, ik heb Jaws gezien toen ik 7 was. Ah, dus... dat is wel een goeie... Ja, ik zou zeggen, dat is niet een goede leeftijd, maar dat is wel een goede... Zo'n leeftijd waarin je... Zo van die begint te interneren. Ja. En dat je zo, ja. Zo dus ben ik ook toen ik 7, 8 was, die staan niet op mijn lijst, maar ben ik per ongeluk, toen ik zo s'avonds alleen in tv in kijk, wat ben ik per ongeluk op een of andere Chucky-film gestoten. Oh my fucking god. Ik denk Bride of Chucky. Ik kan me perfect nog inbeelden welke scène dat was en hoe fucking terrified ik was. Ik herinner mij ook een scène van iets met... Ik weet niet van wat het komt niet meer. Maar het kan goed zijn dat het van Bride of Chucky was. Ik herinner mij iets met bloed op een spiegel. En de pop ernaast. Ik weet niet meer van wat het was. Ik heb die film achteraf... Ik heb Child's Play 1 wel gezien. Nee, ik heb die nooit gezien. Dus, omdat dat ik denk, van alle dingen... Is datgene dat mij het meest creept... creep out. Poppen. Poppen. Ik haat poppen. Leslie aan poppen. Ja, nee, echt waar. Ik haat alles met die animatronics en shit. En ja. Dat komt dat tot leven. Fuck. Zoals in de kippenvel aflevering Nacht van de Levende Pop. Ja, nu online op youtube.com/internet. Ja, oké. Okay. Shameless plug. Ja, ik dacht, het is mooi. Ik ga hem op naar nummer 5. Nummer 5 is bij mij een superheldenfilm. Allee, niet echt superhelden. Het is wel een comicboekverfilming. Mm-hmm. Het is elk meer anti-held. Het is niet Hellboy, moest je dat nu denken. Is het Hancock? Dat zou ik nergens op slaan, dat heeft totaal geen connectie meer nog in. Het is een film uit ergens eind jaren 90 of midden jaren 90, I don't know. The Crow. Ah, The Crow, ja, ik weet wat dat is. Ik weet niet, heb je die nooit gezien? Ik heb hem niet gezien, maar ik heb de aflevering van... Angry Video Game Nerd gezien, waar dat hem de game van The Crow bespreekt. Dus ik weet ongeveer wel wat het is en waar het over gaat. Het heeft ook zoiets te maken met... Het is ook een cultfilm, ja. Dat weet ik. Zal ik zeggen? Ja, zeg maar. Dus Eric Draven, The Crow, en zijn vriendin, die worden op een nacht vermoord. Allee, hij wordt geloof ik eerst vermoord, en daarna wordt zijn vriendin nog eerst verkracht en vermoord, want dat is nodig. Ja. En een jaar later... En ja, Eric wordt dan ook nog eens uit het raam geduwd. En precies een jaar later, na die moord, komt Eric Draven terug als The Crow om wraak te nemen op de moordenaars. Wat eigenlijk een bende is of zoiets, als ik me niet vergis. Ja. The Crow, aka Eric Draven, wordt gespeeld door Brandon Lee. En, die zijn ook niet doodgegaan. Ja, daarom is The Crow is een dramatische film op meerdere vlakken. Dat was het. Brandon Lee, zoon van Bruce Lee. Is opzet gestorven omdat hij moest neergeschoten worden door... Het waren geen blanks, ja, zeker. Hij moest neergeschoten worden door een van zijn collega's, de slechterik. En het ding was, dat geweer werd voor meerdere scènes gebruikt. En hoewel er in die scène blanks moesten inzitten, zat er nog een kogel in van de vorige scène. En Brandon Lee is toen in zijn buik geraakt. Is er ook aan gestorven aan die verwondingen. Die persoon die dat gedaan heeft, alleen om het zo even tussen haakjes te zeggen, die is er ook heel zijn leven lang nog door getraumatiseerd geweest. Die is vorig jaar zelf ook overleden. En ja, het is nooit veroordeeld of zo, want ja, het was echt misschien wel het bizarste set ongeluk dat ooit is gebeurd. Het is gewoon fucking kloten. Ja. Allee, dat is gewoon... En ook bij The Crow zijn er daarom heel... Zit Brandon Lee er ook niet... Allee, hij zit er net genoeg in. Mm-hmm. En ook, gelijk Charles een beetje, zijn er ook waarschijnlijk een deel scènes moeten sneuvelen. Waardoor het des te mystieker wordt en des te meer suspense. En Ernie Hudson is er ook een hele goeie in. Dat is donkerkleurige Ghostbuster. Winston, ja. Die speelt... Ja, ik kon niet op de naam komen. Die speelt zo de... Ja, de politie, de flik die verantwoordelijk is voor alles eigenlijk. En ja, dat is een hele goede film. Heel duister. Ja, zowel die muziek als hoe visueel eruit ziet. Ja, ik herkende het verhaal en ik kende een titel. Ik heb veel nooit gezien. Er zijn ook twee sequels, die heb je nog niet gezien, maar ik... Ik weet niet of je daar echt een sequel... En ze willen een remake maken. Ah, oei. En ik weet niet, maar de hoofdrolspeler... heeft al sinds mijn interesse. En ze wil die gaan remaken met Jason Momoa. Ik weet niet, dat kan wel goed. Ik zeg niet dat... Allee, als ze het gaan doen, dat ze zich meer baseren op de comicboek dan de eerste film. Nou, ik ben op zich wel fan van Jason Momoa. Allee, ik vind dat best wel een interessante kerel. Maar die film is wel... misschien al 10 jaar in ontwikkeling of zo. Daar gaat er toch nooit van komen. Ja, waarschijnlijk. The Crow 2037. A planned sequel written and scheduled to be directed by Rob Zombie. It was never made. Goed, ja. Oké. Okay. Ja, we wisten mijn nummer 5 al, eigenlijk. Ah ja, ja. Alien, Ridley Scott, met Sigourney Weaver, ja. In een toprol. Ik heb die vorig jaar ook sterke vrouwelijke gezien. Rol. Maar jongens, toch, alsjeblieft. Sterke vrouwelijke lol, gaat je weer zo... Ah nee, het was niet James... Jawel, het was wel James Cameron, die keiveel haat had op Wonder Woman. Wat? Ik ben even niet mee. Ja, James Cameron, maar wel eigenlijk de regisseur van Alien 2 dus. Die had, ja, ja. Aliens, die had keiveel commentaar op Wonder Woman. Ja, dat is geen voor... Allee, omdat ze, ja, natuurlijk wel door een vrouw is geregisseerd. Sterke vrouwelijke hoofdrolspeler. Zo van, ja, eigenlijk is Wonder Woman niet zo'n goede film. Ja, die vrouwelijke hoofdrol trekt eigenlijk ook niet veel. Blablabla. Het kwam er eigenlijk op neer. Ja, Linda Hamilton in Terminator 2, die was wel goed. Okay. En toen had iedereen zoiets van, echt letterlijk iedereen in de filmwereld had zoiets van... Fuck ja, you, Cameron. Sure, ja, Terminator 2 was een goede film, maar Wonder Woman, je kunt niet ontkennen dat dat... En ook zeker voor heel veel jonge meisjes tegenwoordig... Ja, maar heel die film draait over Wonder Woman. Ja. Alles wordt gefixt op het einde door Wonder Woman. Echt, ja, echt een icoon is. En James Cameron, what the fuck? En dan zo weer een paar maanden later James Cameron. Ja, maar Linda Hamilton in Terminator 2, hè. Fucking hell. Er komt ook weer een nieuwe van, hè. Ah, echt? Ja, door James Cameron wel. Die krijgt nu de rechten terug. Maar okay. Wie geeft nog een fuck om Terminator? Dat is een andere discussie. Ja, Alien. Ze hebben Terminator ook een beetje... verneukt, vond ik. Ik vond de vorige... Wat, Genesis zeker? Ik vond dat niet zo slecht, omdat ik gewoon geen verwachtingen had. Ik haal daar zoveel haat mee op mijn hals, sowieso. Maar Emilia Clarke is een kutactrice. Ik vind dat gewoon geen goede actrice. En die werkte ook totaal niet in die film. Er zijn wel meerdere dingen die werken in die film. Ja, uiteraard. Maar dat is altijd zo het ding als ik dat zeg, van ik vind... Emilia Clarke, geen goede actrice. Dat hadden ze een hoop mensen die zeggen van... Maar alleen, jong! Als je wel de Daenerys Targaryen... Ja, maar in Game of Thrones zag ze ook... Allee... Ja. Ik vind dat geen goede actrice. Of, whatever. Andere Alien! Dus ja, iedereen weet waar Alien gaat. Bemanning, onbewoonde planeet, blablabla. Dus ze gaan aan boord van het schip, blablabla, vindt een monster, blablabla. Xenomorph. Dat is een mooie naam. Dus ja, Xenomorph popt eruit en gaat op jacht. Zo heb ik erin in mijn kamer staan en shit is fucking creepy. Ik ben wel een fucking grote fan van heel het design van dat monster. Ongelooflijk. Ja. Echt wel. En zeker dat in 1979 er al zo goed uitzag. Is. Oh, die scène, die Jesus, eerste man. Scène met John Hurt. Rip. Die is zo goed. Ja, dat is echt een hele goede film. Zoveel fucking goede scènes. Ik vind voor mij het meest iconische was het moment dat de Xenomorph uit de buik komt. Ja, ja, dat is die en scène met... Dat je echt... Ja, het is gewoon keigoed gedaan. Dus zeker qua die special tijd, holy shit. Qua special effects is dat gewoon... Nog altijd, je film... Als je je film nu weer bekijkt, it fucking holds up, hè. Ja, echt waar. Echt heel, heel goed. Dus ja, mijn Alien stap nummer 5. Dat is een van mijn... Eigenlijk een van de enige horrorfilms waar ik echt van zeg, van daar ben ik fan van. Mm-hmm. Dat vind ik echt goed. Snap ja, Alien. Ik ga mijn raam dicht doen, want mijn kat is... Ik hoor de kat. Dus classic filmbelgen aflevering. Ofwel vliegt er een vliegtuig voorbij, ofwel begint Jeff zijn kat te miauwen. Oké, het raam is dicht. Oké, zal ik overgaan naar mijn nummer 6? Ja. Toevallig was mijn 6 ook een eentje die stond in mijn 6 6 under 6 lijst. Aha, oké. Dus ik ga er ook niet te lang op ingaan. Pride and Prejudice en Zombies. Oké, ja. Kan daarvan genieten. Wat ik toen al zei, moest je die aflevering niet geluisterd hebben. Basically, Pride and Prejudice met zombies. Echt letterlijk. Wat ik ook nog bij heb geschreven, dat ik vorige keer niet vermeld heb, is... wat vaak met dat soort films heb, is dat er ineens zijn er zombies. Wauw. Maar in die film zijn zombies dus echt een ding. En een heleboel knappe actrices zijn getraind om die zombies te bevechten. En dat is gewoon aangenaam om te zien. En Matt Smith, de elfde dokter, speelt daarin eigenlijk gewoon basically een arrogante en opgeblazen versie van de elfde dokter. Dus okay. Het is gewoon een heel leuk popcornfilm. Ja, als je daar nog veel meer over wilt horen. Ik denk, we zijn er wel wat dieper op ingegaan in de 606. Sowieso. Die staat ook nog ergens op ons YouTube-kanaal en in de iTunes-lijst. Uiteraard. Dus, als je die nog niet mocht gehoord hebben. mijn nummer 6. Uh-huh. We zitten al aan 6, toch? Hè? Want... Ja. Allee, plus, ik heb het niet echt genummerd of zo. Het is echt gewoon 10 films. Nee, oké. Okay. Dus, fucking classic, maar Shaun of the Dead. Ja, ja, die staat, is de stad bij mijn runner-ups. Ja, ik dacht dat het op je lijst ging staan. Ja, daarom dacht ik van, we hebben sowieso een overlapping. Hè, ja, ja, dat dacht ik wel. Ja, gewoon dat Shaun of the Dead is de film die bij mij is, die niet bij hel... Ah, ik ga even voor de kijkers duiden. Shaun of the Dead is waarschijnlijk mijn favoriete film aller tijden. Oké, okay. En... ik vind persoonlijk Hot Fuzz beter. Ja, dat, ik snap het wel. Ik heb dat ook meermaals horen zeggen. En, maar ja, Shaun of the Dead was voor mij... dat was ook de eerste van die trilogie dat ik gezien had. Ja. En fucking Edgar Wright is zo'n held. En, ja. Maar dus, oké, ik snap het. Daarom staat ook bij mijn runner-ups. Ik heb voor de rest ook... Want ik heb nu wel een zombiefilm, maar ik heb voor de rest eigenlijk heel weinig met zombies. The Walking Dead kan echt oprotten. Ja, fuck The Walking Dead. Maar Shaun of the Dead is echt, ja. Ga verder, sorry. Ik steel nu mojo. Of, ja. Waar komt het op neer? Shaun of the Dead. Ja, Shaun... werkt in een winkel. Een elektronica winkel. Een elektronica winkel, dus ja. En ineens op de dag zijn er zombies. En Shaun heeft compleet niks in de gaten. En ineens staat er gelijk een zombie in zijn tuin. Ja, zal ik het even beter vertellen? Ja, aanvullen, want de pijn in mijn... Wat is Shaun is een wat 30-something, nitwit, Brit... Gewoon middelmatige Brit. Met een vriendin. Waar het niet zo heel meer goed meer gaat in de relatie. Zijn beste vriend is zo een typische... Belangrijk naar het later in de film toe. Ja, zijn vriend is Nick Frost. Zo classic Britse marg. En op een gegeven moment gaat het door Shaun's schuld eigenlijk uit met zijn vriendin. En dan, zoals Jeff zegt... Ineens zijn er zombies. En je ziet zo overal clues verspreid worden. Ja, Shaun heeft het niks door. Het beste moment is nog altijd de zijde dat hij zo de tv aan het kijken is. Echt, ja, I fucking love it. En dan... al die zombie-referenties, maar, oh god. En dan, ja, zijn er ineens zombies en gaat Shaun zowel zijn vriendin redden als zijn moeder om dan uiteindelijk naar de Winchester te gaan, een pint te hebben en wait for this to blow over. Wait for this to blow over. Ja. Ik was er al halverwege mijn zin, dacht ik van, hey, ik kan dit omvormen naar een quote. Dus ja, ja, wat kun je daar nog meer over zeggen? Ja. Ja, Nick Frost, een personage heet Ed, denk ik. Ja. Nee? Ja, ja, ja. En zijn vriendin heet Liz, maar ja. Dus... Oh, die film heeft zoveel goede... En er is geen Shaun of the Dead fancast, hè, maar... Oh, die humor in die film is geweldig. Visueel. Ja, ik vind het altijd... Gelijk als Edgar Wright en Simon Pegg iets samen doen, is het altijd goed. Uh-huh. Allee, ik had laatst ook gelezen dat er destijds ook plannen waren voor een semi-sequel. Uh-huh. En in plaats van zombies ging het dan zijn met vampiers. Okay. En ging dan heten From Dusk Till Shaun. En ik wil het eigenlijk niet zien, want het is goed nu zo. Maar dat was wel een top idee. Desnoods kunnen ze dat misschien wel als een graphic novel of zo. Of gewoon een heel goede sketch. Ja, of een goede sketch of zo, ja. Maar alles in die film voor mij is iconisch. Ben een hele grote fan. Niemand in die film acteert slecht. Nick Frost is supergoed. Dylan Moran, die zit ook in Black Books, is fucking goed in die film. Vol met referenties naar andere films, zoals bijvoorbeeld zo... We're coming to get you, Barbara. Dat is gewoon een referentie naar Night of the Living Dead, met waarin zo een van die mannen tegen dan een van die vrouwen zegt van They're coming to get you, Barbara, maar dan over de zombies. Bill Nighy als een stiefpa. Queen. Ah, die muziek is zo goed. Ik heb dat ook de afgelopen weken wel heel veel geluisterd. Heel veel achtergrondsketjes. Ook die scène waarin ze zo... Dan zijn ze eigenlijk maar vijf op weg. Dan zijn ze zo'n semi-gang. En al die acteurs spelen destijds in vrij bekende Britse sitcoms. En op een gegeven moment komen ze dan zo vijf mensen tegen die keihard op hun lijken, maar dan de tegenpolen zijn. En dat zijn eigenlijk van elke acteur is dat hun tegenpool van de sitcom. Bijvoorbeeld bij Simon Pegg is dat... Want Shaun of the Dead is trouwens gebaseerd... niet gebaseerd, maar dat had zijn roots in de serie Spaced. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nee, ik heb hem nooit gezien. Daar zit in een van die afleveringen begint zo ook met zo'n zombie-achtige sketch. En daar zijn ze eigenlijk over blijven op doorgewerkt, tot ze uiteindelijk een film hadden. En dus Simon Pegg komt zo zijn tegenspeler tegen. Die blonde... Ik kan even niet op haar naam komen. Ik denk Daisy nog iets. Die komt dan Martin Freeman tegen, want die zat samen in The Office. Dylan Moran komt dan die vrouw tegen die samen haar in Black Book zat. Ja, oké. Okay. Ik kan hier nog uren over doorgaan. Ja, ja, oké. Okay. Laat ik het niet doen. Ik zal nog snel eventjes mijn favoriete scène meegeven. Ja, tuurlijk. Sowieso zo de paar scènes met Queen. De Queen. Ja. Daar heb ik een filmcel ook van. Some random. For fuck's sake. Okay, Diane, get them somewhere safe. David, kill the Queen. What's with the jukebox? Liz, Ed, grab some weaponry. What about a rifle? It's not real. Cocktails. What do you mean? The flaming spirits, Strambuie, Sambuca, brandy, get a racket. Light it. What? The whole place could go up. What then? How about pool? Het is fantastisch. Oh, ja, ik ben gewoon een grote fan van... Kill the Queen! Van Edgar Wright en Simon Pegg. Als die twee kerels iets samen doen, is het sowieso goed. Ik vond eerst... dat is nu een klein beetje off-topic misschien, maar ik heb laatst ook nog The World's End gezien. Ja, die heb ik vrij recent nog gezien. Ook een paar maanden geleden, denk ik. En ik vond die... Want ik heb toen die eerst uitkwam, dat is nog zoiets. Fucking eerst kwam die in België uit. Toen begon Holland op zijn achterste poten staan, want daar ging die niet uitkomen. Toen is die wel in Holland uitgekomen, maar niet in België. En toen heb ik zo een of andere vage DVD-screener gezien met Chinese ondertitels. Want zo diehard fan was ik. En ik moet zeggen, de eerste keer toen ik die zag, want die is wel wat serieuzer dan ja, Sean. Ja, heel andere Fuzz. Feel. Heel andere feel. Ja, en dat gaat zo... Het is eigenlijk met robot zombie... Nee, met robot aliens. Ja, maar het gaat eigenlijk meer... Dat is eigenlijk meer een film die gaat over volwassen worden en... Ja. Terug willen naar uw jeugd. En ik ben nog maar 20, dus ik heb er op zich nog geen problemen mee. Maar, ja. Denkt je? Die is ja, wel, sowieso. Allee, er staan 3 kinderfilms op mijn lijstje. Ja. dat is echt genoeg, waarschijnlijk. Het kan alleen maar erger worden. Bon, we gaan naar uw nummer 7, zeker. Ah ja, dat is juist. Ja, 7 is ook een film waar ik heel weinig over ga zeggen. Ja. Want ik wil dat als je die ziet, dat je verrast bent. De film heet What We Do in the Shadows. Ik ken de naam, ja. Is geregisseerd door Taika Waititi, die op dit moment nog Thor Ragnarok heeft geregisseerd. Inderdaad. En die in de zalen loopt. Taika Waititi speelt ook de hoofdrol in deze film. En ik ga niks verklappen over het plot. Ook geen trailers opzoeken, alsjeblieft niet, want er worden al een paar van de beste gags weggegeven. En het is een mockumentary over vampiers. Een Nieuw-Zeelandse film zelfs, denk ik. Maar die is zo goed en zo funny en... Al die acteurs die erin zitten zijn funny. Ook Jemaine Clement. Die zat onder andere in Moana, sprak in stemmen. Die zat ook in Flight of the Conchords. En nog wel een paar films dat je die waarschijnlijk al voorbij zien komen hebt zonder de naam te weten. En die film is gewoon zo fucking funny. Dat is ook een vrij korte film, 70 minuten of zo. What We Do in the Shadows. Ja, ik ga het kijken. Nou, ja, de naam zegt mij wel iets. Dus ik denk dat ik er sowieso al van gehoord heb. Maar, ja. Enfin, ja. Bon. Wat staat er op mijn nummer 7? Mijn nummer 7 was een beetje een afweging. Mm-hmm. Want het is eigenlijk een remake van de originele film. Ja? Is het dan? Originele film? Nee. Oh. originele film komt uit 1974, als ik me niet vergis. En deze remake is van 2003. Ik heb de remake gepakt, om een reden die ik direct ga uitleggen. Uh-huh. Dus ik heb gekozen voor de Texas Chainsaw Massacre. Ah, die heb ik nog nooit gezien. Niet de originele versie, waar ik sowieso misschien wel shit voor krijg, maar voor de remake. Waarom? Niet noodzakelijk omdat de remake in mijn ogen veel beter is, maar omdat ik de remake... De remake heeft me heel veel angst aangejaagd, omdat ik die toevallig een keer met een maat heb gekeken op Halloween. Ja. En het is best wel een competent gemaakte horrorfilm. Mm-hmm. Ik had al veel om mee te werken. Is dat met die Leatherface? Ja, dat is mijn Leatherface. Dan komt er weer een nieuwe film van uit dit jaar. Ja, fuck dat. Ja, blijf met origineel. Ik ga het zo zeggen. Als je komt voor goede shots en suspense en spanning, dan kijk je origineel. Uh-huh. Als je er bent voor fast-paced, actie, bloed, gore, ja. Dan kijk je een remake. Ah, klinkt heel erg. Begin ja, 2000. Het is absoluut niet mijn ding, maar hij zit zo in mijn kop verwoven, omdat ik gewoon... Ja, ik heb die gezien toen ik jong was. Hetzelfde was bij Jaws misschien. Ja, ja. Maar ja, over wat gaat Texas Chainsaw Massacre? Ik zal uitleggen wat de remake is, want anders gaat deze ding nogal lang duren. In de remake heb je een groepje jongeren, die verrassing. Verrassing. Gaan naar een concert, komen een meisje tegen onderweg. En ja, die zit allemaal rare shit te zeggen. En ineens schiet hij haar eigen door de kop in de auto. En iedereen zegt, what the fuck? Ja? Ze rijden de kant in, hop, ze gaan een telefoon zoeken. Komen bij het huis van de Hewitts. En ja, daar komen ze de moordenaar Leatherface tegen. En die gaat zotte shit doen met zijn kettingzagen. Er zijn er nog wat twists. Ene twist in het origineel best wel intens was in de tijd. En nu misschien wel wat achterhaald, maar toch wel een leuke twist sowieso. En er is een hele toffe quote in de remake. Uh-huh. En dat is... I'm sorry, but how often do girls blow their heads off in this shithole town? Fucking leuk, hè? Enfin, het is geen goede film. Dat hebben mij nooit horen zeggen. Maar nee. It's enjoyable. Dus daarom staat die film op mijn lijst. Trouwens, jonge Jessica Biel zit erin. Believable. Bojack Horseman. Oh ja, dat is juist. Ja, ja. Unbelievable. Ah, jongens. Nee, genoeg Bojack. Het is uw beurt. Sluit je niet, Bojack. Nummer 8 is weer een Tim Burton film. Oké. Okay. Surprise, surprise. Frankenweenie. Nee. Oké. Okay. Wel met Depp. Mm-hmm. Verrassing. Verrassing. Ja, oké. Okay. En het is Sleepy Hollow. Ja, oké. Okay. Op zich, als je een beetje... Ja, het is puur de legende van Sleepy Hollow. Ichabod Crane met The Headless Horseman. Dat is gewoon een aluit bekend verhaal. Disney heeft daar zelfs ooit verfilmd. Tekenfilm van gemaakt. Maar dat is gewoon de Burton-versie. Ietsjes langer en ietsjes meer backstory en alles. Zo'n ding van, als je Tim Burton leuk vindt, vind je al deze films leuk? Ja, dat heb ik wel. Allee. als je voor die stijl bent... Hij doet altijd hetzelfde. Je kunt hem daar... Dat is waar. Niet echt op, je kunt hem daar niet echt op pakken ook niet, want wat hij doet is goed. Maar ja. Dus ja, Sleepy Hollow. Qua sfeer, qua verhaal... Zijn ook allemaal perfect voor Halloween. En ja, daarom ik staat heb nog een Burton-film bij mijn runner-up staan. Dus... Ah, ik ook. En ja, wat wil ik nog zeggen? Ik vind dat klassiek verhaal van Sleepy Hollow vind ik ook gewoon leuk. Dus, vandaar. Behalve die serie, die is kut. Is zo een paar jaar geleden is er zo een of andere politie-serie geweest, waar Ichabod Crane zo wakker werd in het jaar 2013 of 12 of whatever the fuck. Maar die serie heeft ook gelijk 3 seizoenen geduurd. Ja, en wie de fuck verzint dat? In plaats van gewoon een goede Sleepy Hollow miniserie te maken of zo. Ah ja, nee, lol. Ichabod Crane wordt wakker in 2013 en we maken er de meest generic politie-serie ooit van. Ik weet, die serie had wel redelijk wat fans hoor. Ja, dat weet ik wel, maar... niks voor u. Nee, dus ja. Oké. Okay. Ik heb de eerste aflevering gezien en ik was disappointed. To say the least. Disappointed. Dus ja, wat heb ik op mijn achtste plaats staan? Mm-hmm. Ghostbusters. Toch de 2016 versie, hoop ik. Natuurlijk. I respect women. I respect all women. Nee, het is de 84 versie, uiteraard. Ja, uiteraard. Als zouden er mensen geweest zijn die echt dachten van... Ik denk dat Jeff de 2016 versie bedoelt. Het erge is dat die nu zo dezelfde naam hebben. We came, we saw. Gewoon, we kicked nu... his ass. We hebben nu gewoon de 84-versie en de 2016-versie. En die heten allebei Ghostbusters. Ik haat films die dat doen, hè. Maar er zijn zoveel, dingen van... Noemt het gewoon Ghostbusters, The Next Generation. Zoiets. Allee, ik weet het niet, hè. Ja, nee, je hebt ik gewoon snap een wat je iets bedoelt. Andere naam. Allee, en voor mij gaat het dan nog niet, want ik ben niet zo'n passionele fan zoals velen zijn. Maar ik heb gewoon zoiets van... Geef uw films normale titels. Ja, en doe niet gelijk fucking horrorfilms dat doen. Nee. Geef het niet 20 keer dezelfde naam. Ja, dat is echt. Allee, ja. Enfin, Ghostbusters. Ja. Fucking klassieker, Bill Murray. Wat kunnen er eigenlijk? Dat kun je daarover zeggen dat nog niet gezegd is. Je begint met drie. Wat is dat? Drie wetenschappers. Ja. Wetenschappers worden ontslagen ook op de duur. Je hebt Peter Venkman, ja. Raymond Stantz en Egon Spengler. Spengler. Dus ja, daar, je hebt die drie kerels, die gaan daarna... Ja, ze komen in contact met een geest, met een spook. Ja. En ze beslissen uiteindelijk van een ding op te richten, een paranormal investigation unit. Die commercial is zo goed. en ja, ze noemen zichzelf Ghostbusters. Ze pikken op den duur de Winston nog op voor zijn street smarts. dan nemen ze het eigenlijk op tegen... Dan draait de rest van de film eigenlijk rond het opnemen tegen Zool. En je hebt gewoon zoveel toffe referenties in de film. Ja. Die is fucking quotable. Ook die secretaresse. Ja, Sigourney Weaver. Ja. Gespeeld door Sigourney Weaver. Nee, secretaresse is niet Sigourney Weaver. Sigourney Weaver is die... Is die vrouw die Zool in haar frio heeft. Ah, oh, fuck, en dan, ja, sorry. ik kan ook niet op de naam komen van de secretaresse, maar... Ja, maar die heeft ook... Dat is ook een bekend... Ghostbusters, how can we help you? Ja, of zoiets. Inderdaad. Die nasale... Ja. Fucking classic, hè. Godverdomme, die wil ik daar een naam weten. Als je een goede Ghostbusters 3 wilt, hè. De game speel dat spel. Xbox 360 game, ja. Heeft ook met... of ja, op Steam kun je hem ook gewoon kopen... Dat heeft ook de originele voice cast, Rip Harold Ramis. En dat is gewoon, qua gameplay is dat natuurlijk niks nieuw en bij momenten zelfs irritant, want dat is gewoon ja tof spel en decent verhaal. Ik moet wel zeggen, ik vond... Ik weet de naam. Annie Potts. Ja, juist. Ik ben niet... Ik vind de 2016 versie, ik vind dat niet per se goed, ik vind dat niet per se slecht. Ik vind dat dat veel onnodig slecht heeft gekregen. Er zijn ook veel problemen mee. Dat weet ik, dat zie ik in. Ik heb hem gezien. Ik heb er een volledige review van geschreven die ik nooit opgenomen heb. Maar, dat ik met veel dingen doe. Maar anyway, ik snap dat mensen... Allee, ik snap dat mensen zijn die dat niet goed vinden, maar ik vind dat een film is die heel veel onnodig slijk krijgt zonder reden. Snap je? Ja. Terwijl dat... Leslie Jones, dat is zo de meest bizarre keuze ooit... Oh, dan zo, dat is echt kei raar, zo, drie sterke vrouwen en dan Leslie Jones is zo een vrouw die toevallig zwart is en maar bij de metro merkt. Ah, dat is ook zoiets van, let's be fucking honest, wat had je verwacht? Ja, dat is wel waar. Wat had je verwacht dat er ging gebeuren? Waar. Mensen zitten zo lang te wachten op de Ghostbusters 3, die met de dood van Ramis sowieso nooit ging gebeuren. Nee. En ja... Mensen hebben zo lang op hun honger gezeten en dan beslist je van zoiets te doen. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat het had kunnen werken. Maar er waren heel lang geruchten geweest dat er een Ghostbusters kwam met Jonah Hill en Emma Stone. En ik wil die zien. Ja, die gaat er nooit komen. Dat was het had gewoon versie, maar... veel beter kunnen. Ze hadden moeten investeren in schrijvers die godverdomme niet waard zijn. No. En... ik moet wel zeggen, op zich was Ghostbusters ook, de 1984 versie, ook een idiote film. Nee. Maar dat is ook gewoon eigenlijk een beetje een cultfilm geworden. Ja, natuurlijk. Ook omdat hij zo quotable is en de humor, het is funny. Ja. Ook omdat, voornamelijk Bill Murray, let's be honest. Mass hysteria, dogs and cats living together. Gerald is geweldig in die rol. Ja. Dus, Bill Murray is in alles geweldig. Ja, alles voor mij. Ook als de film zo kut. Garfield, en Taylor Two Kitties. I don't fucking care, Bill Murray. Maakt dat beter. Laten we verder gaan, dan blijven zeveren over Ghostbusters. Ja, trouwens, laatste ding over Ghostbusters. Ik wil nog niet over Stranger Things gaan, maar er zijn zo een paar schoenen in Stranger Things, seizoen 2 heb ik gezien, waar zo Ghostbusters op getekend wordt. En Reebok heeft die in het echt uitgebracht, in samenwerking dus met Stranger Things en Ghostbusters, en die ziet er zo vet uit, en ik wil ze. Dat was wat ik nog wou zeggen. Okay. Nummer 9. Ja, ik twijfel of die in mijn 6 under 6 zat, of ik hem bij mijn runner-ups had. Het is een film geregisseerd door Paul Verhoeven, en dat is eigenlijk zowel de film die de carrière van Paul Verhoeven in Hollywood de diepe reek heeft in doen duiken. Showgirls! Nee. Nee. Daarna was het nee, een ander. Nee. Ik heb exact hetzelfde gezegd trouwens in de 606. Ah, had ik hem daar ook al in? Ik denk het wel. Ja. En ik heb toen ook, want ik heb toen ook gezegd, is het Showgirls? Maar, ja, vast. Want ik wil gewoon dat je Showgirls zegt. Ik vind dat een kut film. Het is Showgirls. Nee, ik heb Showgirls nog nooit gezien, dus... Het is Hollow Man. Eigenlijk wat een beetje gebaseerd op het verhaal van The Invisible Man gaat over een bende wetenschappers geleid door Sebastian Crane, gespeeld door Kevin Bacon. En dat is een geniaal wetenschapper. En samen met zijn team is hij aan het werken aan een middel om ja, mensen onzichtbaar te maken. Ze hebben dat eerst op een boel dieren getest. En dat ging allemaal top. En dan op een gegeven moment denkt Sebastian van... Hey, ga ik dan een keer op mezelf proberen, hè? Mm-hmm. En ja, dat loopt eigenlijk... Ja, het loopt niet per se. Ja, het loopt een beetje mis. Maar het werkt. Maar een van de neveneffecten is dat dus Crane helemaal gek wordt. En op een gegeven moment merkt hij ook nog dat zijn ex samen is met zijn beste vriend en een van de collega's. En dan draait hij helemaal door en dan begint hij eigenlijk gewoon... Ja, heel, heel limbel uit te moorden, één voor één. En ik had die eens op Netflix opgezet... Ja. Zonder verwachtingen, en ik vond die eigenlijk nog best wel oké. Special effects zijn ook redelijk goed. Ik geloof dat er zelfs een Oscar-nominatie voor heeft gehad. Ja, Oscar-nominatie. Dus, verloren, ja. Verloren van Gladiator. Ja, oké. Okay, ja. Of ja, het is Paul Verhoeven. Ja. het is oké. Okay. Meer kan ik er niet van zeggen. Minder kan ik er niet van zeggen. Het is nog wel een zotte cast. Hè. Ja? In die tijd toch? Josh Brolin ook. Kevin Bacon. Ja? Dat was tot een naam. Bon, ja. Ja, dat was Hollow Man. Ik kan er ook niet meer over zeggen, niet minder over zeggen. Oké. Mijn nummer 9 is eigenlijk een serie. Oeh. En hier zit ik mijn kinderserie. Dus ook een tekenfilmserie eigenlijk. Ik heb getwijfeld tussen dit en nog een ander die in mijn runner-up staat. Mm-hmm. Dus ja, dat zult je zo dadelijk wel horen welke het is. Maar degene die ik nu heb gekozen is Courage the Cowardly Dog. Ah ja, ja dat heb ik vorig jaar een paar heeft ook horror... Elementen. Zeker, zeker. Dus best wel veel voor jonge mensen, voor kinderen, waar het eigenlijk voor bedoeld is, om mm-hmm. te take in. Het is wel veel. Ik zal even uitleggen voor wat het gaat. Dus je hebt een hondje, en het hondje heet Courage. Wat best ironisch is, want hij is absoluut niet courageous. Hij roept op alles. Hij woont samen met zijn baas. Dus je hebt Muriel, dat is zijn ja, vrouwelijke baas. En daar houdt hem heel veel van. En die is getrouwd met een kerel. En die heet Eustace. Ja. En ze wonen in nowhere. Gelijk, heel die serie is best... Ja, gelijk... Clever, hè? Ook heel clever. En er zitten heel veel referenties in naar popculture. En ook heel veel over geschiedenis. Waar je echt van denkt van... Waar heb je dat nog vandaan gehaald? En het is echt ook een tv-serie die heel layered is... En dat is iets wat moderne tekenfilms naar mijn mening niet meer hebben. Of heel weinig. Ja, heel weinig, ja. En ja, dat is een van de beste dingen die ik ooit op Cartoon Network heb gezien. Ja. Dus ja, Courage the Cowardly Dog. Wij onderbreken dit programma voor de Courage het Bangehondje Show. Met Courage het Bangehondje. Achtergelaten als pup en gevonden door Muriel, die ergens in nergens woont, samen met haar man, Justus Zak. Maar er gebeuren enge dingen in nergens en Courage moet zijn nooit echt gevolgd. Ik heb er wel zo wat afleveringen van gezien, maar ik weet dus niet genoeg om het... Ja, ik kan er ook niet echt heel veel extra over zeggen, buiten gewoon dat Muriel, die beseft nooit dat ze in gevaar is. Iedereen kent Courage the Cowardly Dog wel, alles maar van ziens. Paars hondje. Sowieso. Paars hondje, dik oud wijf. Man met zo'n dikke bril. Een lelijke, magere oude kerel. Ja. Dus ja. Ja, nou, een leuke keuze. Leuke keuze. Oké. Wat is jouw nummer 10? 10. mijn nummer 10 is Trick or Treat. En in plaats van or is de R zo'n afkappingsteken R. Een film uit 2009. Geregisseerd door Michael Dougherty. Dat is een kutnaam. die heeft Krampus geregisseerd vorig jaar. Ik weet niet of je die gezien hebt. Niet gezien, maar ik ken hem. Ja. En als je voor degenen die Krampus hebben gezien... Trick or Treat is letterlijk dat, maar dan op Halloween. En er zijn vier verhalen. Die worden verwoven binnen één groot verhaal. En dat is eigenlijk... Qua visueel ziet dat er heel prachtig uit. Die Michael Dougherty die slaagt er altijd wel in om ja, nieuwe personages te creëren. Maar ja, die toch nog op een gegeven moment... Ja, die toch nog klassiek kunnen overkomen. En echt... Ja, ik kan nu niet op het woord komen. Die echt ja, een plaats kunnen wurmen binnen de popculture, zal ik het zo een beetje zeggen. Ook het hoofdpersonage, bij gebrek aan een beter woord, is Sam. En dat is zo'n jongetje met zijn zak over zijn hoofd. Ik zal dadelijk een foto sturen. Je gaat die sowieso kennen. En het ding in Trick or Treat is, dat heeft een gigantisch cult following. Ja. Dat is in 2007 opgenomen. Toen heeft dat zo 2 jaar op de plank gelegen. Dat is echt letterlijk een paar keer gescreend in de cinema. En toen hebben ze eigenlijk gewoon dat direct-to-DVD gereleased. En dat is echt zo'n zonde, want dat is zo'n goede film. Zoals ik al zei, goede cult following. Kreeg ook best wel goede kritieken eigenlijk van de recensenten. En origineel. Ik ken de naam, ze. Ik heb er sowieso al van gehoord. Ik zie nu de poster ook. Ja, dat is Sam op de poster. Die kende waarschijnlijk wel van. Jawel. Dat is een heel goed iconisch personage voor de 21ste eeuw, vind ik. Als die film iets meer gepusht was. Als dit nu... Dit zou perfect in 2017 in de cinema kunnen uitkomen. Is hem zo recent nog eigenlijk? Nee, 2009, maar ik bedoel... Allee, er is geen enkele reden waarom dat niet had kunnen... Er is geen enkele reden waarom dat eigenlijk niet had kunnen werken in de cinema. Als je ziet wat voor sommige crap dat er nu wordt uitgebracht. Dat is waar, ja. Alright. Dus ja, dat was mijn 10. Zeker zien. En Krampus ook. Maar ja, kerstmis. Krampus, ja. Misschien moeten we ook een kerstmis special. Ja, eigenlijk is dat ook wel een goed idee. Want ik denk dat ik voor kerstmis veel makkelijker... Kerstmis, daar ga ik... 100... Oké, mijn nummer 10, dat is ook de allerlaatste van vandaag, en dat gaan we ons meteen inleiden naar een redelijk lang gesprek, is Stranger Things. Ja. Dus dat heb ik op mijn 10 gezet. Wacht, we zullen eerst even zeggen, geen spoilers. Nee, maar ik bedoel voor de luisteraars, zowel voor seizoen 1 als seizoen 2 niet, want ik heb nog maar 1 aflevering gezien. Goed, ik zal geen spoilers proberen. Als je er toch detect, of iets dat een wilde spoiler zou kunnen zijn, bliep het eruit. Stranger Things, Netflix-serie. Allee, ja, iedereen weet ondertussen wat dat is, denk ik. Seizoen 2 is net gereleased. Mag ik even iets heel ironisch zeggen? Zeg ik had maar. Zo, ja, die aardelijk zo'n serie op mijn kanaal heet Nieuw op Netflix. En er is in een van die afleveringen ziet je mij zo zeggen, een wijs naar een poster van Stranger Things, van, ja, kijk die poster, dat ziet er zo cool uit, dat gaat zo'n goede serie worden. Naar... Cedric, die de serie eigenlijk wil... Allee, ik wil die heel graag kijken, daar niet van. Maar wat ik heel vaak heb, ik goede dingen, is dat ik dat uitstel. Zie The Good Place, zie Game of Thrones. Dus, dan... ik was zo... De enige die ik ken die hyped was voor Stranger Things op basis van de poster. Toen barstte dat los. Ja. En nu heb ik nog altijd niet gezien. Dus... Oké. <Okay. laughs> Heb je The Good Place gezien? Een paar afleveringen, dat is ook zo goed. Ja, ik ben helemaal mee, dus... Zo goed ook. Stranger Things, over wat gaat Stranger Things? Ik zal anders even het plot voorlezen dat erop staat, dus ik zeker dat ik geen dingen spoil. Dus ja, ik zal het gewoon exact voorlezen. Mm-hmm. Op 6 november 1983 verdwijnt de 12-jarige Will Byers op mysterieuze wijze in het stadje Hawkins in Indiana. Dus zijn moeder, Joyce, dat is de moeder van Will, die begint zo ja, compleet zot te worden en zo, en die, ja, die wil op zoek gaan naar haar zoon. Maar de mensen rondom haar denken dat ze zot is wanneer zij, ja, denkt nog in contact te staan met Will. Dat is allemaal eerste aflevering shit. Ja, daar ben ik al bekend voor. Ja. Dus de politie van Hawkins, de sheriff is eigenlijk Jim Hopper, die begint dan een onderzoek te doen, en de vrienden van Will, waar hij samen Dungeons & Dragons en zo mee speelt, Mike, Lucas en Dustin, die beginnen ook naar hem te zoeken, en ondertussen... komen ze een bepaald persoon tegen. Toch ook zeggen, hè? Dat is ook al. Ja, komen ze Eleven tegen. Ja. Dat is een meisje en dat heeft een heel raar gave waar ze dingen mee kan bewegen. Dat is echt letterlijk de eerste 15 minuten. Yes, ja, inderdaad. dus ja, ze ontdekken allemaal van, oh, hier is meer aan de hand. En daar gaat heel het eerste seizoen over van, oh, hier is meer aan de hand. Dus vandaar vertrek het eigenlijk. Gelijk, ik hou van alles van die serie. Want het verpersoonlijkt zo mooi al de cheesy stereotypen en de cheesy... zelfs de kindacteurs zijn goed. Echt waar. Ja, dat is de reden waarom die negen gekast is. Vind vandaag nog maar eens goede kindacteurs. Nee. Die niet meer... who don't have their head stuck up their ass. En ook die ene met die ziekte heeft. Fucking held. Dustin's is dat, denk ik. Dustin, ja, Dustin. Die heeft zoiets, een ziekte met zijn tanden. Dat hebben ze ook geïntegreerd in de serie. Ja, dat heb ik gelezen. Oh, zo goed, hè. Heel goed. Als je een grote fan bent van Dustin, er is een heel mooi moment in seizoen 2. En dat dat wil ik net vragen. Kunt je spoilervrij uitleggen waar seizoen 2 over gaat? Speelt dat er diep in op seizoen 1? Het speelt in op seizoen 1. Laat me gewoon zeggen, er is een gevaar dat voortkomt uit seizoen 1. Uh-huh. Dat groter is dan seizoen 1. En dat meer mensen... mensen krijgen ermee te maken op zich. Nog altijd Hawkins wel gewoon. Uh-huh. Maar de threat is groter, laat me het zo zeggen. Ja. Dus, er worden ook soort bepaalde vriendschappen gesmeed of bepaalde alliances aangegaan die misschien wel raar zijn. Is het ook niet Halloween in seizoen 2? Op een gegeven moment. Dat ze allemaal... Ja, het is Halloween. Ja, als we zijn allemaal verkleed als Ghostbuster daarmee. Ja, daar is ook nog een, daar wordt ook nog een funny momentje mee gemaakt als ze als Ghostbuster op school komen. Ja, het is gewoon heel goed. Er komt een nieuw personage bij, dat heel belangrijk wordt in de serie. We exploreren dingen over... Dat is ook geen spoiler. We exploreren... Dat is wel een spoiler, ga ik niet zeggen. nu ik eraan denk... Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja. Ik ga je zeggen... Maar ik weet wat je bedoelt, maar ik weet niet precies... Omdat ik het op Tinder net gelezen heb, maar ik weet niet precies wat dat inhoudt. Er is een moment op het einde... Uh-huh. Ik ga oprecht zeggen, er zijn enkele traantjes gevloeid. Oh, ik wil het nu gewoon echt terug... Het einde van seizoen 2... is prachtig. Ik ga dat deze vakantie nog helemaal uitkijken. Er is een kleine referentie die wordt gemaakt in seizoen 2 dat terugslaagt op bepaalde personages. En als je goed hebt opgelet, is dat echt een fantastische verborgen easter egg. Uh-huh. En het is echt een van de grote redenen waarom ik die serie zo fantastisch vind. Nee, maar echt waar. De laatste scènes van seizoen 2 zijn geweldig. Dus ik raad iedereen aan om erdoor te rushen. Want ik was eerst terughoudend van, ga ik dat wel leuk vinden? Ik ben nooit echt into die shit geweest van de horror en de dingen. Maar ik heb het eigenlijk toch gekeken en ik vond het heel goed. Dus ja. Stranger Things, ook goede team ook, hè. Ja. Goeie. de soundtrack is geweldig. Komen naar België en ik ben legit in twijfel om te gaan. Oké. Okay. Ik zou ook nog wel... In een AB komen die. Oké. Ik zal er eens naar kijken. Voordat ik mijn nummer ups ga, heb ik ook nog een serie die ik kort wil bespreken, omdat ik die laatst ook gebinged heb. Ook echt op nog geen 24 uur tijd. En het is misschien wel... Ja, wacht eens even. We zijn hier beginnen stofzuigen. Voor de Ghostbusters gevangen ben jij in de kamer. Ja, dus... Ja, je hoort een stofzuiger op de achtergrond. Ja, en gebonk. Ja, vertel maar verder. Dus als je af en toe iets hoort op de achtergrond... Het valt goed mee. We hebben nu besloten om te gaan stofzuigen, blijkbaar. Dus, Oké. Maar dus, de serie waar ik het over wil hebben, is misschien wel een van de top 3 Vlaamse series aller tijden voor mij. Spoiler alert, het is Vlaams. Ja. Er is Beau Séjour, ofwel bekend dat is al, internationaal al publiek. Hotel Beau Séjour. Zelfs Stephen King is fan, want dat had hem getweet. Beau Séjour, het speelt zich af in de Limburg. Dus ja, ik ben van Limburg. Het was bij momenten pijnlijk, maar oké, het doet er niet toe voor het verhaal. Dus ja, het gaat over... Kato is het zeker? Ja. Ja. Dat is heel rap gebeurd dat ik dat gekeken heb. Die wordt op een gegeven moment wakker in een hotelkamer. Ziet zijn eigen lijk liggen. Denkt ze van, oh shit, dat ben ik. En basically, ze is een spook. Ja. En ze is vermoord. En niet een spook, maar ze is vermoord. Er zijn maar een aantal mensen die haar kunnen zien, en er is een connectie. En daar gaan we ook... Hey, dat onderzoeken ze ook in de afleveringen. Ja. Leuk mysterie. Ja. Allee, zoals Xander de Rijken altijd zegt, op 1, op een zondagavond, zo'n goede serie bij fucking spook in Vlaanderen. Dat is gek eigenlijk, hè. Ja, maar zo goed geschreven, vind ik dat. Ook heel goed geacteerd. Ook nu omdat binnenkort... Eigenlijk, de eerste aflevering is al geweest. Van gisteren, Tabula Rasa. Ja, ik heb het niet gezien. Ik ook niet, maar ik ben wel van plan om te kijken op... Ja, ik ook. De VRT nu. Ja, same. Ja, het ding is daar op Netflix, hè, Beau Séjour. Dus misschien ja, degenen die het niet gezien hebben... Kijk op Netflix, perfect om te bingen. Ik heb het allemaal op de VRT-website gekeken. Ja. Nog goed initiatief eigenlijk, maar... Ja, nee, Boos is Jude is echt een topserie. Heel, ja, best wel origineel. Goed uitgeschreven, goede dramamomenten. Ook wel een paar twists dat je denkt van, wat? Einde dat ik persoonlijk ook niet echt zag aankomen. Ja, ik wel. Het einde, ja, ik was niet. Een bepaalde aflevering waar ik wel ongeveer... Ja, dat ik eigenlijk wel wist wat ervoor ging. Ik was echt tot de voorlaatste aflevering was ik echt gewoon confused van... Ja, het ding is, de serie heeft heel veel red herrings. Leg uit, plus. Ja, ik ken die term al voorbij zien komen, maar ik kan... Ja, ik weet niet wat een red herring is. Nee, dat. Ja, een red herring is eigenlijk in een serie of een film, vooral meestal mysterie. Mm-hmm. De persoon waar dat zo de schuld op wordt geschoven, waar de audience van moet denken van, ah, deel was het. Ah ja, tuurlijk. Ja. Er zijn er heel veel. Wat basically gewoon in elke aflevering van NCIS wel gebeurt, of CSI. Ja, sure. Dat gebeurt in elke dingen. Maar ik vond mijn momenten wel obvious. Maar kei goeie serie. Ik vond het heel goed. Het was ook heel mooi gefilmd, vond ik. Ja, ook. Zeker. Nog ook een klein mankementje, maar dat is gewoon persoonlijke mening, is... Het voelt mijn momenten wel heel Vlaams aan. In de zin van, het is altijd mensen van, oh, die zijn allemaal niet te betrouwen. Alle mensen zijn klootzakken, dat is zo Vlaams. Ik vond Roel van der Stukken wel fucking... Roel van der Stukken was misschien wel een van mijn favoriete personages van die serie. Ja, oké. Okay. Maar dus, ja, Bo's en Jure gaat kijken. Dus, ook goed zo. Voor Halloween eigenlijk. Inderdaad. Kijk alle 10 afleveringen op één. Ik zal, voordat jij je runner-ups nog geeft... Okay. Ik ga er gewoon echt door. Ik heb er maar 2, dus ik ga die gewoon even gewoon snel name droppen. Ja, zeg jij maar eerst dan. Ja, de eerste is de Burton film die ik zei. Voor mij Edward Scissorhands. Ja, dat is voor mij een kerstfilm. Een kerstfilm voor u? Ja. Ja, oké. Okay, misschien omdat heel veel sneeuw in de film. Waarschijnlijk. Maar voor mij, ik drop hem nu al, waarom niet? Okay, ik had het ook niet in mijn team opgenomen. Ene waar, ja, dus het ding kan ik aan zien, ik heb de Birds nog nooit gezien. Ik heb gisteren voor het eerst Psycho gezien. Die staat ook tussen mijn runner-ups. Ja, dat is een topfilm. Ik heb laatst een Hitchcock-box set gekocht en ik probeer er zo elke maand een van te zien, ook omdat ik dat een beetje wil opsparen. We hebben er heel veel gezien vroeger. Vooral veel fragmenten. Op filmschool dan. Scènes, ja, ja, makes sense. Psycho, wow, ja, one of... Dingen, shit gelijk Rear Window. Ja, dat is ook een van die ik gezien heb. Wow, Hitchcock. Allee, ten eerste, op Blu-ray ziet dat er fucking goed uit. Fucking crisp. Dat zou echt worden gisteren kunnen gefilmd zijn, maar dan ja, wel met een zwart-wit filter erover. Ja. Qua verhaal, al die twists in die film. Allee, de main twist is wel semi-bekend, maar... Vooral, ja, er is een twist op het einde ook nog. Ja, maar ook gewoon in het midden van die film, wat er daar gebeurt, is ook zo... Van, wauw, op alle vlakken, zowel verhaal technisch als hoe dat het eruit ziet, als die muziek, echt... En eigenlijk ook, vooral in Psycho ook, op zijn tijd vooruit. Ja, fel. Omdat je zei, ook een van de twists. Uh-huh. Inderdaad best wel op zijn tijd vooruit, denk ik. Ja, ja. Een van de eerste films die dat soort dingen ook aanpakt of gebruikt. Ja. Zonder te veel te zeggen. Ik weet dat er sequels op zijn. Duidelijk niet geregistreerd door Hitchcock. Ik wil die nog wel semi zien, maar ik wil zeker die serie zien. Er is zo'n soort van prequel-serie. Bates Motel. De hoofdrolspeler is dat jongetje dat vroeger Charlie and the Chocolate Factory zat. Dus okay. Daar wil ik nog deels zien. Maar oké, andere runner-ups, wat ik gisteren ook gezien heb voor het eerst, is Dracula, de 1931 versie. Want ik heb ook zo'n Universal Monster Box. En fuck, dat is goed. Nou, ik holy shit. Heb je Nosferatu ooit gezien? Dan? Nee, nog niet. Die staat op mijn lijst nog. Maar fucking... Ah, ik had wel zo vorig jaar like, zo Dracula, Dead and Loving It. Dat is zo'n parodiefilm van Mel Brooks. Ik had die gezien. En ik vond die eigenlijk... Parodiefilms. Maar toen waren ze nog goed, snap je? Zo Young Frankenstein, okay, Blazing Saddles, toen Spaceballs. Toen was dat nog goed. Ja. Daar kwam Scary Movie en dat was gewoon... Ja, nee, toen ging het helemaal een ding. Ik heb laatst het eerste kwartier gezien van Date Movie. Oh, met dingen. Lily van How I Met Your Mother. Maar die heeft ook zo heel veel shit gedaan, hè. Ja. Allee. Maar ik had dat gewoon opgezet voor ik ging slapen en ik heb nadien nooit meer de behoefte gehad om het als je echt een keer je eigen wilt pesten, kijk gewoon een keer Epic Movie. Die heb ik gezien. Of Vampire Suck. Ja, heb ik ook wel gezien. Ah, jongens, klote. Je vergeet Disaster Movie. Ja, ja. Maar dus, ja, Dracula. uit 1931. Houdt verrassend goed op ook. Bela Lugosi, je zult die wel kennen, denk ik. Ja, die speelt Dracula. Nee. Dat is fucking... Dat is zo'n meester. Ik heb laatst ook Ed Wood gezien. Mm. Ook een Burton film opnieuw. Die is zo goed. En nu snap ik waarom dat die een Martin Landau is. Dat hij destijds een Oscar heeft gewonnen. Omdat hij zo Bela Lugosi speelde. In zo die biografische film over Ed Wood. Ah, fucking Dracula, zo prachtig. Zo'n goede muziek. Zo... Ja, Bela Lugosi als Count Dracula is 1. Heel iconisch en 2. Damn. Fun fact trouwens, wat ik nog wel even wil vertellen. In die Blu-ray, daar staat ook de Spaanse versie op. Dus geen een dubbing. Nee. Toen ze die in het filmen waren, overdag filmden gewoon de Amerikanen. En s'nachts mocht een Spaanstalige cast diezelfde set gebruiken. Om een Spaanstalige versie op te nemen. Voor de rest lijken die films heel erg op elkaar. Een beetje gezien. Alleen die Spaanse fucking Dracula is echt de meest ridiculous ding dat ik ooit gezien. Hij heeft zo wat flaporen ook. En zo, in de plaats van zo wat meer pointy zoals het lijkt zo nergens op. En dat is zo... Het lijkt meer op een parodie dan iets anders. Ja, ook gewoon minder budget was. Ja, veel minder. Ja, ze gebruikten voor de rest veel van dezelfde sets en zo gebruikten ze allemaal. Juist... Maar ja, make-up en dingen. Ja, juist de kleding. Dat verschillen een beetje. Een van de grootste verschillen is, want voor de film speelt, is er dan zo'n interview met een van de overlevende castmembers. Zo een van de vrouwen. Zegt van, ja, in de grond het grootste verschil dat ik zag was de wardrobe. Waar het origineel Amerikaanse, huppelde pup, een nauwsluitende jurk droeg, kreeg een ferme decolleté. Ja. Wat heb ik nog op mijn lijstje? De babysitter. Dat is een horrorcomedie die is laatst uitgekomen op Netflix. Best wel goed eigenlijk. Heel leuk om zo maar eens te kijken. Het gaat over een jongetje. Dat jongetje, hij is ook 10 jaar of zo. En zijn babysitter, die blijkt... Ja, die heeft zo'n groepje vrienden over. En die doen allemaal fucked up shit. En dan op een gegeven moment komen ze erachter dat hij daar naar aan het kijken was. En wordt hij opgejaagd door... Maar het is veel meer comedie. Het is echt puur horrorcomedie. Met de nadruk op wel comedie. Maar het is echt wel heel tof. Tales from the Crypt. Daar is later ook een serie op gebaseerd. Ik ben een heel grote sukker van antologiefilms. Serieuze lijst, man. Oh, fuck. Zeker voor van de oude. Dat is gewoon heel tof. Heel tof. Frank en Weenie staat er ook op. Ja. Ja, Burton. The Fly. The Fly, oh tussen, ja. De jaren 80. Die heb ik bijna in mijn tien gezet. Ah, ja. Tuurlijk. Ja, ook klassieker eigenlijk, gewoon Cronenberg shit. Ja, de Brundlefly. De Brundlefly. It. Mm-hmm. Maar dat is, ja, ik weet, draait dat nog? Draait dat niet? Ik weet het niet. Het zal alleszins interessant worden om die nog op deze Halloween gezien te krijgen. Hier een aarschot draait hem nog, denk ik. Dan It had ik, Get Out had ik er ook nog op staan. Dat is niet horror. Nee, dat hebben we wel eens over gehad, denk ik. Maar ik was daar toen geen fan van. Ja, persoonlijk. Gewoon spooky spannend. En dan de laatste op het lijstje is 28 Days Later. Oké. Van Danny Boyle. En gewoon een topfilm. Heel goede muziek. Britse zombiefilm. Die kwam zo, ik denk rond dezelfde tijd als Shaun of the Dead uit. En dan is gewoon ook heel vooruitstrevend en heel goed ziet hij eruit. En... Ja, ik heb nog één erop staan op mijn lijst. Zeg eens. Een tekenfilm. Zeg eens. Danny Phantom. Ah, ja, oké. Okay. Ja, waarom? Dat heeft ook totaal eigenlijk niks te maken met Halloween of zo. Dat is ook, ja, geestjongen. Griezelverhaal voor ettertjes mag er ook nog op. Ja. Round Twist. Wat is dat? Ik ken dat nog niet, of toen op Ketnet. Dat was hoe noemt dat nu weer? Mijn vuurtoren. En daar gebeurde rare shit. Oké. Okay. Ja. Als het heel diep in mijn gedachten gaat, nu komt er zo heel vaag iets bekend voor. Oké. Okay. Anyway, Jeff, wat ga jij nog doen vanavond op Halloween? Morgen. Ja, maar ik bedoel... Jeff, dit is live. Dat ook al is het hier op 12 november, het is live. Ik ga niks doen. Denk ik. Geen plannen? Livestream Alien Isolation. Is fucking spooky, die game. Nee, ik hou niet van horror games. Ik heb nog niet echt uitgelegd waarom ik zo'n hekel heb aan horror. Zeg eens. Ik ben een controle freak. Ja. Ik haat. Ik haat het als de jumpscares komen die ik niet in de hand heb. Of als en het werkt, ik kan er perfect tegen als het goed geïntegreerd is. Mm-hmm. Maar heel veel moderne horror doet dat niet. Van horror games ben ik ook niet echt een fan van. Nee, ik haat horror games. Gelijk, ik ben gewoon, ik zeg het, een control freak. En ik wil een beetje kunnen bepalen wat er gebeurt. Of ik wil het gevoel hebben dat ik dingen in handen heb, ook als ik naar de film kijk. Mm-hmm. Alhoewel, bijvoorbeeld zo Alan Wake, dat is ook eigenlijk zo wat, ja, dat is bijna ook wat horror, maar dat is niet gelijk een fucking Outlast of Slenderman of zo Alien Isolation, dat zijn ook games die puur draaien op jumpscare en... Ja, maar dat speel ik sowieso niet. Allee. Ja. Maar hetzelfde met film. Maar als je mij erin kunt trekken, dan heb ik er geen problemen mee. Like bij Stranger Things zit er ook heel wat jumpscares in. Mm-hmm. Maar die vond ik niet erg. Ja, snap ik. Je zit in dat verhaal en als er iets gebeurt, je weet wel dat het gaat komen. Mm-hmm. En ze spelen ook wel voornamelijk met geluid. In mijn serie, dus. Of ja, ik ben een controle freak, einde. Dus ik vanavond, morgen, als je het per se zo wilt. Ja, Halloween party? Nee, daar ben ik vrijdag naartoe gegaan. Ik ga naar zo'n Halloween film marathon. Omdat ik gewoon niet thuis wil zitten op Halloween. Probleem is, geen enkele fucking bioscoop speelt goede films. Oei. Dus ik ga naar de klassiekers Jigsaw. De nieuwe. Ja, ik heb 2,5 Saw-film volgehouden, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Een Saw-films. Happy Dead Day. En Happy Dead Day is basically gewoon zo wat horrorachtig, met zo dat Groundhog Day-element van sterven. Mm. Allee, niet sterven, maar gewoon opnieuw wakker worden telkens op dezelfde dag. En een Happy Dead Day sterft dat meisje dus en wordt ze steeds wakker op dezelfde dag terug gewoon. En... Okay. Kan wel fijn worden, maar ja, ik heb er weinig verwachtingen voor. Veel drank. Ja, vooral voor fucking Jigsaw. Als er één ding is waar ik niet fan van ben bij horror, is wel van die fucking torture porn. Maar ja, ik snap, ik begrijp ook niet de mensen die zo heel hard in die... Ook in de echt The fucking Human Centipede. Ik heb die ooit gezien, hè. Wat is ja, dat? Ik heb die ook gezien. Dat is bucht. Ik begrijp het niet. Ik ook niet. Hetzelfde dingen, Hostel. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, het is fucking hetzelfde, man. Het is gewoon fuck. Of een Serbian film. Ik weet, ken het, maar... Ah, fuck dat. Er is een scène daar dat er letterlijk een baby uitgesneeuwd... Nee, een baby verkracht wordt. Wat? Nee, dat is fucked up. Ik kan niet begrijpen dat je dat goed vindt. Of dat je... Maar mensen met excuus van... Ja, maar het wordt wel goed in beeld gebracht. I don't give a fuck. Uh-huh. Dit is nutteloos. Het heeft geen plaats in... Allee, ja. Ja. Ik weet waarom je het doet en je bouwt er zo'n flinterdun excuusje rond, maar... Ja. Ja, ja nee. Geen van. Oké, dan is het nu tijd voor ons afsluitriedeltje, I guess. Volg ons op social media. Ik ben... Ik heb 2 weken proberen een social media account te onderhouden. Ik ga terug mijn best doen om het terug tot leven te wekken. Zowel Instagram als Twitter. Filmbelgen. Ik tweet af en toe eens wat leuke dingen. Op Instagram post ik voornamelijk van wat er woensdags uitkomt opnieuw in de zalen. En op mijn stories van waar ik zo aan het kijken ben. Ik weet niet of Jeff, is het gewoon als actief geweest op die accounts? Ik heb er geprobeerd op in te loggen, maar ik wist het wachtwoord niet meer. Oh, wacht, ik zal het zelfs eens doorspelen. Oké. Het wachtwoord is... ik hou van tetten. Ja, dat is... Ja. Nee, dat is niet... Ja. Straks zo'n melding. Er is te veel proberen aan te melden op het account. Waarschijnlijk. Geef ons een rating op iTunes. Helpt enorm. Ja. Schrijf er iets bij. Ja, ik zie dat we eindelijk nog... We hebben eindelijk genoeg ratings om, om de rating zichtbaar gemaakt te krijgen. 5 sterren, boy! Ja, met voornamelijk een groot compliment van Leonard, van de bevriende podcast, de film Enzo, waar we sowieso eens een crossover mee moeten doen. Ja, daar moeten we wel eens iets mee doen, ja. En voor de rest, Jeff, heb jij nog dingen te melden? Absoluut niet. Ja, als je dit kijkt op het YouTube-kanaal, abonneer op YouTube. Ja. Like de video's, dat helpt ook. Ja. En voor de... Of share ze. Ja. It's completely up. Voeg het toe aan je favorieten en geef ons een rating op YouTube. Voilà. Wat is dus, bedankt voor het luisteren, jongens. Uh-huh. En ik wens jullie een fijne Halloweenavond. En misschien ook een soort meisje in een mooi kostuum. Of een mooie jongen in een weinig gekleed kostuum. Op het Halloweenfeest. Het sloeg nergens op, what the fuck. Sorry jongens, tot de volgende keer. Dag. Doei. That's how it starts. The fever. The rage. Expecto Patronum! I was a fucking kid! Superhero landing! According to all known laws of operation, there is no way that a human should be able to fly. 60% of the time, it works every time. I'm gonna make him an awfully camera feed. A bunch of a-holes.